علماء کے بارے میں نیگیٹو شیئرنگ کی بات پچھلی مجلس میں کی گئی، کیا جنہیں علماء کے بارے میں معلوم ہے کہ گمراہی پھیلا رہے ہیں ان کے بارے میں بات کرنا بھی غلط ہے، یا لوگوں کو خبردار کرنا، جس طرح آپ نے آج کی مجلس شروع میں ان کا ذکر بھی کیا، وہ لوگ جو نیگیٹو پہلو پیش کرتے ہیں، سب سے پہلے تو گزارش ہی ان کو علماء ہی نہیں کہتے. علماء کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن و سنت کی بات، اور اس کے بارے میں ہم پچھلی مجلس میں ان ڈیٹیل بیان کر چکے ہیں، ان کے بارے میں خبردار کرنا جو لوگوں کو صحیح دین نہیں بتاتے. یہ تو سلف صالحین کا رویہ رہا ہے. جرح و تعدیل کی 12 جلدوں کی کتابیں اس بات پہ شاہد ہیں کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس سے روایت نہیں لی جائے گی. یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہاں تک لکھا ہے اس سے روایت نہیں لی جائے گی، اس کا کوئی استاد نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا افیکٹ ہے کہ اس سے کیوں نہیں حدیث لی جائے گی، اس کا کوئی استاد نہیں ہے. یہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی عالم نہیں، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس سے بھی روایت نہیں لی جائے گی. تو یہ چیزیں تو کتابوں میں موجود ہیں.